รูปเป็นมารเวทนาเป็นมารสัญญาเป็นมารสังขารเป็นมารวิญญาณเป็นมารราธะอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปมารสูตรที่หนึ่งจบสองมารธรรมสูตรว่าด้วยธรรมของมารเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีท่านพระราธะนั่งหน้าที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าธรรมของมารธรรมของมารธรรมของมารเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธะรูปเป็นธรรมของมารเวทนาเป็นธรรมของมารสัญญาเป็นธรรมของมารสังขารเป็นธรรมของมารวิญญาณเป็นธรรมของมารราธะอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปมารธรรมสูตรที่สองจบอนิจจสูตรว่าด้วยสิ่งที่ไม่เที่ยงเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีท่านพระราธะนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธะรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงราธะอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอนิจจสูตรที่สามจบอนิจจธรรมสูตรว่าด้วยสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีท่านพระราธะนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาสิ่งที่มีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธะรูปมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเวทนามีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาสัญญามีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาสังขารมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาวิญญาณมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาราธะอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปอนิจจธรรมสูตรที่4จบห้าทุกขสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีท่านพระราธะนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่พระองค์ตรัสว่าทุกข์ทุกข์ทุกข์เป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าราธะ รูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์ราธะอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปทุกขสูตรที่5จบ